महाभारत वन पर्व चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध। वैशंपायनुवाच युधिष्ठिरवच श्रुत्वा भीमसेन पुरोगमाः प्रहिष्टवदना सर्वे समुतस्थुर्नरर्षभा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सबके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। अभेद्यानि ततः सर्वे समनश्यन्त भारत जाम्बूनद विचित्राणि कवचाणि महारथाः। भारत, तदनंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। आयुधानि च दिव्यानि विविधानि समादधुः ते दंसिता रथै सर्वे ध्वजिनम् मसरासनाः पांडवा प्रत्यदिश्यन्त ज्वलिता इव पाभाः। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुष से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। तान रथान साधु संपन्नान संयुक्तान जवनैर्हयैः आस्थाय रथ सार्दूलाः शीघ्रमेव ययुस्ततः। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुटे हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से पूर्णतः संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। ततः कौरव सैन्यानां प्रादुरासीन महाशुनः प्रयातान तैतान दृष्ट्वा पांडुपुत्रान महारथान जितकासिनश्च खचरात्परिताश्च महारथाः अक्षेनैव वने तस्मिन् समाजग्भूरभीतवत् नवर्तन्त ततः सर्वे गंधर्वाजित काशिनः। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजय श्री से सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदनंतर अपनी विजय से उल्लसित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। दृष्ट्वा रथागतान वीरान पांडवाश्च चतुरोरणे तांसु विभ्राजतां दृष्ट्वा लोकपाला निबोध्यतान व्यूढानि काव्यतिष्ठन्त गंधमादनवासिनः। उन्होंने देखा चारों ओर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कांत से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। राज्यस्तो वचनम स्मृत्वा धर्मपुत्रस्य धीमतः क्रमेण मृदुना युद्धम उपक्रांतम च भारत। भारत, परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। न तो गंधर्वराजस्य सैनिका मंद चेतसः शक्यन्ते मृदुना श्रेयः प्रतिपादयितुं तदा। परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलतापूर्ण वर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। ततस्तान युध दुर्धर्षान सभ्यसाची परम तपः शान्तपूर्वमिदं वाक्यम उवाच खचरान रणे विसर्जयत राजानं भ्रातरं वेशयोधनम। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्यसाची अर्जुन ने रण दुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। त एव मुक्ता गंधर्वा पांडवेन यशस्विनां उस्मयन्तस्तदा पार्थम् इदं वचनम् अब्रुवन्। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, एकस्यैव वयं तात कुर्याम वचनं भवे यस्य शासनमाज्ञाय च रावो विगतज्वराः तेनैकेन यथाधिष्ठं तथा वर्ताम भारत न शास्ता विद्यते अस्माकं अन्यस्तास्मात् सुरेश्वरात्। तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भारत, जिनके शासन को शिरोधार करके हम निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। एव मुक्त स गंधर्व कुंती पुत्रो धनंजय गंधर्वान् पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, न तद्गंधर्वराजस्य युक्तं कर्म जुगुप्सितं परधाराभिमर्थश्च मानुषैश्च समागमः। गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध, ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्र से इनको शोभा नहीं देते हैं। उत्सृज्यध्वं महावीर्यां धृतराष्ट्र सुतानिमान धाराश्चैषां विमुञ्चध्वं धर्मराजस्य शासनात्। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर के आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके स्त्रियों को छोड़ दो। यदा साम्ना न मुञ्चध्वं गंधर्वा धृतराष्ट्रजान् मोक्षयिष्यामि विक्रम्य स्वयमेव सुयोधनम्। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। एव भुक्त्वा ततः पार्थ सव्यसाची धनंजय ससर्ज निशितान बाणान खचरान खचरान प्रति। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तथैव सर्वर्षेण गंधर्वास्ते बलोत्कटा पांडवान अभ्यवर्तन्त पांडवाश्च दिवौकसः। इसी प्रकार बलोन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डट कर सामना करने लगे। ततः सुतुमलम युद्धम गंधर्वाणाम तरस्विनाम बभूव भीम वेगानाम पांडवानाम च भारत। भारत, तदनंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोषयात्रा पर्वणि पांडव गंधर्व युद्धे चतुश्चत्वारिंशदधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व में पांडव गंधर्व युद्ध विषयक 244वां अध्याय पूरा हुआ।